www.attableeg.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. یاد کئی دن سے ذہن میں تھی، ظاہر ہے کہ اب قرآن کے مقامی تو ذہن میں رہتے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہر شخص دنیا میں صلاح کو بھی چاہتا ہے، فلاح کو بھی چاہتا ہے، عافیت بھی چاہتا ہے. ہر آدمی اپنے دوستوں کو، اپنے بڑوں کو دعا کی اسی کی دعا کی درخواست بھی کرتا ہے. دعا کی اللہ تعالیٰ کو صحت و عافیت عطا فرمائے. کوئی کہتا ہے صلاح فلاح عطا فرمائے، دونوں ساتھ. وہ قرآن شریف میں بھی بلایا جاتا ہے، اس میں ہے صلاح اور فلاح کا لفظ میں بھی آ گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حقیقی صلاح اور حقیقی فلاح عطا فرمایا. ایک آیت بہت مشہور ہے، سنا بھی ہوگا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذب ثمود بطغواہا وباغیٰ اشقاہا. کئی قسمیں اللہ نے کھائی مسلسل. والشمس وضحاہا والقمر اذا طلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما ضحاها ونفس وما سواها وألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. بہت مشہور ہے، تو بیان بھی سنتے رہتے ہیں، اپنے بھی بیان کیا ہوگا. بیان جو اس قسم کے اصلاحی بیان کرتے ہی رہتے ہیں. قد افلح، خود عرب علماء نے لکھا ہے بہت، کہ اتنی قسموں کے بعد کوئی مضمون اللہ نے بیان نہیں کیا سوائے اس کے. سات آٹھ قسمیں ہیں مجھ سے. والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. ہر آدمی چاہتا ہے فلاح. یہ فلاح کیا چیز ہے، عافیت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالی نے ہمارے بزرگوں کو اس شب ہی کلام کرنے کا شرف عطا آیا ہے. جہاں سے خود سیدنا رفائی بڑے شخص ہیں، سیدنا رفائی بہت بڑے آدمی ہیں. ان کی تعریف میں نے سنا ہے کبھی کہ عافیت کسے کہتے ہیں، عافیت کی دعا ہم لوگ چاہتے ہیں کرتے. عافیت یہ ہے کہ سانس بلا مشقت کے آئے جائے، یہ تکلیف نہ ہو. اور سانس ہی کے لیے دقت ہو رہی ہے، عافیت کی پہلی تعریف. سانسی میں گڑبڑی ہو رہی ہے اس وقت تمام دنیا میں، جو ہے سانسی کی سب ہے، سانس لینا مشکل. بولتے ہیں نا، ارے بھائی اس سے سانس لینا مشکل، یہ محاورہ بھی ہے. سانس سانس بآسانی آ جائے، یہ عافیت. روزی بلا مشقت کے لیے، یعنی کہ روزی ایک وجہ سے پریشانی آ جائے، مال کھلا ہے، یہ ہو رہا ہے، آج کھلے گا کل کھلے گا، روزی کی بات. آپ کی سانس بلا مشقت، بامشقت والی سانس میں مبتلا ہیں گے ہم لوگ. بامشقت والی سانس ہے، ذرا سا جس کو خطرہ ہوتا ہے بہت ڈر جاتا ہے. سانس کا تعلق بہت، لکھا ہے امام سامی نے، یہ سانس لینے میں بھی دو اللہ کی نعمت ہے. گلستان پڑھائی رہی تھی، پہلے سب سے پہلی دوسری بات یہی ہے، اس اللہ کا شکر ہے کہ سانس لے، جو آدمی سانس لیتا ہوا لے گئی اور آسانی سے ہوا نکل جائے. دو حمد ہے، دو اللہ کی حمد اس میں ہے کہ ایک سانس میں دو حمد ہے. سانس گئی، ہوا رہی تب تو جائے گی، गई यहां पहुंच गई और फिर वही गंदी होकर के फिर निकल भी जाए आना जाने लगा। हर साथ में दो नहमत गुलिस्तान में बताना मैंने पढ़ा है ईश्वर, उस पर नहीं पढ़ा था ईश्वर मुताला किया मैंने, ये क्या मतलब है उसको भी समझ में नहीं आ रहा था। इस पर मेरा ख्याल है वहां फारूक साहब ने बांधा ने बयान किया था जंगल बयाबान में कुछ ऐसे ही था बयान किया था। ख्याल था कि देखूंगा देखते देखते अब जो आई है सांस खुदबा में लिखा है सांस में दो नेमत है अल्लाह की, एक हवा का सही हवा का जाना और निकल जाना। सही हवा के जाने के लिए सब दर्द भी लगाए जाते हैं सब्जियों में जाने के, आंख का इलाज क्या है सही हवा का लगना, दिल की दवा क्या है सही हवा का जाना, सही हवा जाए। दूसरी जगहों पर जो जाते हैं हम लोग गए थे नैनीताल में तो दर्द थे बहुत से, लोग कहते थे कि ये इसकी हवाएं जो हैं वो जो जाती हैं वो सफा है जाना आना। जो सांस का आना सांस बिना मुशक्कत जाए जाए ये आपके की पहली तारीख पहला जुज और रोजी बिना मुशक्कत अल्लाह ताला रोजी मुशक्कत के साथ दिन को है वो जानते हैं क्या है, रोजी बिना मुशक्कत के भी जाना ये भी बहुत बड़ी नेमत है। उसके साथ ये भी कि हराम ना हो ये भी मुशक्कत चोरी के भी करते हैं, जिसके हलाल तय्यब मिले आसानी से मिल जाए ये भी दुआ करो। या अय्युहर रसूल कुलू मिन अत्तय्यिबात वामलू सालिहा, खाओ लेकिन तय्यब खाओ। या अय्युहर रसूल कुलू मिन अत्तय्यिबात वामलू सालिहा, ऐ रसूलो खाओ तय्यबात में से भाई पाक साफ हो जाए और अमल सालिह करो। हमको भी यही हुक्म है या जो नास कुलू में माफिला हलाल तय्यिब बला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, उलमा बहुत पसंद कहते हैं दोनों में जरब दोनों बयान करता हूं। रसूलों को हुक्म है कि तय्यबात को खाइए अमल सालिह कीजिए, हम लोग क्या हुक्म है खाओ तय्यबात में से और उसके बाद नाफरमानी ना करो, क्योंकि रसूल फर्क कर दिया ये खुदा का कलाम है। यहां या अय्युहर रसूल कुलू मिन अत्तय्यिबात वामलू सालिहा करो, हमारे समय क्या कहा गया या अय्युहर नास कुलू मिम्मा फी अर्हदिकुम वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, आप ये करके अल्लाह ताला की नाफरमानी करो जो आना जल्दी आवे नहीं ना बंद करवा बोला लिया करो। बयान है कुरान का बयान है भाई वहां बैठा दिया करो, वो तो है ही जगह खुला हुआ है। या अय्युहन्ना या अय्युहर रसूल कुलू मिन अत्तय्यिबात वामलू सालिहा, अल्लाह ताला का रसूलों को हुक्म हो रहा है। खाने से मना नहीं किया है हमारे, उन्होंने बहुत ज्यादा इस पर इस्तेमाल किया है कि तजारत मना नहीं है, अगर तजारत मना होती तो खाना भी मना हो जाता, जब खाने की इजाजत है तो खाना कैसे मिलेगा, जरात है तजारत है, इसे इस्तेमाल किया बहुत जबरदस्त अवाथानी में उनका तजुमा किया। ये आयात जो खाने का अम्र कर रही है उसे मतलब ये कि खाने के लिए खाना रहेगा तब तो खाओगे, खाना मिलेगा किससे सराज से हल्फत से तजारत से जरात से जैसे मिलेगा। फरमाया अय्युहर रसूल खाओ तय्यिबात से अमल सालिह करो, क्या नबियों को भी छोड़ा नहीं अल्लाह, अल्लाह है मुरब्बी है जैसे हमारा मुरब्बी अल्लाह, नबियों का भी मुरब्बी अल्लाह है, रब्बुल आलमीन वही है, रब्बुल आलमीन में जैसे हम हैं आलमीन में वैसे अंबिया भी है औलिया भी है आकाम है। देखिए कितना फर्क किया अल्लाह जल्ल शानहू ने, या अय्युहर रसूल कुलू मिन अत्तय्यिबात खाओ तय्यिबात में से अमल सालिह, अमल सालिह तो करते ही है लेकिन मजीद अमल सालिह कीजिए। जब ये हुक्म होगा तो क्या हुजूर को नींद आती नहीं होगी, हमको अमल सालिह का मगफरत हो जाने के बाद भी نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنی مشقت برداشت کرتے تھے کہ پائے مبارک متوازن ہو جاتے تھے, برم ہو جاتے. کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, ہم لوگ کیا حال بچا, کیوں نہ ہم لوگ کریں, آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ کیوں اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا اکون عبد شکورا, میں عبد شکور نہ ہوں, شکر گزار بندہ رہنا چاہتا. معلوم ہے کہ شکر بہت بڑی نعمت ہے, صبر اور شکر. شکر کرنے والے بہت کرے, قرآن کہتا ہے میرے بندوں میں سے شکور کم ہے, مطلب کہ صبر سے زیادہ شکر کا معاملہ ہے. اور شکر جو ہے ہر حال میں ہے. میں نے دیکھا حضرت ماں وسیم اللہ خان صاحب کے مضمون میں, یہ شکر کا تعلق تو بیماری سے بھی ہے. اگر کوئی بیمار ہوا تب بھی شکر ادا کرو کہ اس سے بڑی بیماری نہیں آئی ہے. جو یہ زمانے بیماریاں ہیں اس سے ان سب بیماریوں میں بڑی ہیں کہ نہیں, ایک سے بیماری ہے. کہا شکر ادا کرو یہ تم کو بڑی بیماری نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صبر و شکر کی بھی توفیق دے, کیونکہ یہ خانگاہی بیان ہے, اس میں رضائل کا بیان آئے گا, خصال بن کا آئے گا, اچھے اخلاق, صبر اور شکر. اللہ تعالیٰ افلا اکون عبدا, حضور اتنی بات کرتے تھے کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, مختصر کر رہا ہوں, آپ اتنی کیوں مشقت برداشت کرتے ہیں. افلا اکون عبدا شکورا, شکر گزار بننا, اللہ نے میری بخشش کی ہے تو میں سو جاؤں. وہی دکھا مجھے, تفسیر میں دیکھیے گا, یہ حضوری کی شان تھی کہ مغفرت کے بعد بھی عبادت میں اور زیادہ متسعد ہو گئے. دوسرا رہتا کہ اب سو, اب تو مغفرت ہو گئی, نبی ہے, جتنے اس کو انعامات مل رہے ہیں اتنی اس کی اطاعت بڑھتی جا رہی ہے. انعامات مغفرت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں پڑتا, مغفرت بہت بڑی. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم علیہ السلام دعا کرتا, ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر, کون کہہ سکتا کہ نہیں ظلم کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی دعا بتائیے, اسی کتاب میں جو دیکھ رہا ہوں معلوم تھا. حضور نے کیا دعا فرمائی, کیا دعا ارشاد فرمائی, اللہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی. سب سے اخیر میں نماز کی یہ دعا ہے, بہت اچھا لکھا ہوا ارشاد, اللہم اغفر لی, وہاں بھی ہم مغفرت کر دیا, ویسر لی فی, اللہم اغفر لی ذنبی ووسر لی فی داری وبارک لی فی رزقی. شکر اللہ, یہ برکت دیجیے, یہ نہیں برکت نہیں روزی نہ دیجیے, نہیں روزی کی دعا ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت, اور وہاں کیا وفی لی فی, ہمارے گھروں میں یا بہت مشہور حدیث ہے, اللہم اغفر, یہی ہے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسر لی فی داری وبارک لی فی رزقی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود کہ اب مغفور تھے, مرحوم تھے, لیکن حضور نے کہا افراد اپنا عبد شکورا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی میں اور ولی میں میں بھی فرق ہے, دو جو درجہ ظلم تو نفسی کا حضور کو تھا وہ ہم کا صدیق کو بھی نہیں حاصل تھا, جو ابو کا صدیق کو یہاں حاصل تھا ہم کو حاصل نہیں, انعامات نہیں ہے. ظلم تو نفسی میں کہہ رہا ہوں, ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. نبی کیسے کہتا ہے, ابو بکر صدیق کو سکھائے گا یہ کہیے اقی نماز میں یہی دعا ہے, ظلم تو نفسی ظلم من کثیر ہوں ولا یغفر الذنوب الا انت. ہم دل سے کرنا چاہیے نا, معلوم تو رہے کہ وہ صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کو کوئی دعا بتائیے یہ دعا بتائی ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا کہ آیا منہ پر تو کہا اسی کو نماز کے عقیدے میں رکھ دیا جائے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب چیز کھانا ہے پینا ہے, جیسے عام لوگوں کو حکم ہے حلال طیب کھانے کا ویسے انبیاء کو بھی, یہ میں کہہ رہا ہوں انبیاء کو بھی ہے. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, ہم کو بھی حکم ہے یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات, ہم کو یہ کہا گیا نبی کو, یہ کہا ہے کہ عمل صالح اور مزید کیجیے. ہم سے کہا جاتا ہے کہ شیطان کے قدم بقدم نظر ہو جائے نا مطلب. بال علماء بہت تھکے بات کہا کہ نبی کی شان نے یہاں بھی فرق کر دیا, اللہ ہی کر سکتا ہے, انہوں ان کو بھی کہا جاتا آپ بھی منع کیجیے گا لا تتبع خطوات سے نہیں, وہ عمل صالح کہا گیا عمل صالح کیجیے اور بڑھیے جتا کر رہے ہیں اور کیجیے, یہ مطلب ہے. آئیے کہ جو گناہ کر رہے ہو ان میں کم کرو. یا یہ نقطہ ہے مجھے دعوت نہیں لیکن اللہ تعالی سے بہت علماء پسند ہم کو بھی کھانے پینے کا حکم ہے لیکن اس کے بعد نافرمانی نہ کرو, شکر اللہ شکور بندہ بنو. نبی تو فاقے فاقہ کر رہا ہے سجدہ کر رہا ہے اتنا تیل نہیں کہ بتی جلا کے اجالا کر دیا جائے, حضرت آشا ہٹا کے سجدہ کر دیا, لیکن انہیں کے نور سے سارا مدینہ منور ہو گیا کہ نور سے, یہ نور اسی کے پرتو ہے وہ. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیا تو نور ہی اسی نور کا یہ پرتا ہے سب. مدینہ کو کیا کہا گیا المدینہ المنورہ, اے بے انوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم انوار رسول سے مدینہ شہر جو ہے منور ہو گیا. بمبئی کو کتنی بھی روشنی دکھا دے ان کو منورہ نہیں کہا جائے گا, لاہور کو نہیں کہا جائے گا, لندن کو نہیں کہا جائے گا, روشنی ہی روشنی وہاں نے کہا لندن منورہ صرف مدینہ کے, جبکہ حضور کو بھی بتی جلانے کی شکل نہیں تھی تو حضور کو بتی جلاتے تاکہ دیکھ سکیں, مسجد بھی بے نور کی رہتی تھی, بہت دنوں کے بعد انہیں چراغ لا گیا مسجد نبی میں. ان صحابی کے نام بھی ہے جنہوں نے پہلے حضرت ہمارے بیان کرتے تھے اس پر تم بولو حضور نور ہی نور تھے, بڑی بحث اس میں ہے مگر ظاہری اعتبار سے یہ اندھیرا, کمرہ بھی آپ کا اندھیرا حجرا بھی آپ کا اندھیرا, معلوم ہوا کہ ایک نور یہاں ہے اس نور کی مرسا بس وہ طاعت الہی سے ملتا ہے. ایک دعا ہے صبح پڑھنے کی, اے اللہ ہمارے ہاتھ کو بھی نور دیجیے, ہمارے پیر سمے ہے آخر میں کہا وجالی نور, اے اللہ ہم کو نور ہی بنا دیجیے. تو میں ہمارا امر ساتھ حرم میں جا رہا تھا ظہر کے وقت, مولانا پوچھتے رہتے تھے, مولانا نے پوچھا مولانا مجھے دعا صبح پڑھنے والی ہے نور حاصل کرنے کی, کیا اس وقت پڑھ سکتے ہیں؟ یہ وہاں پر ہوتا کا تو بات سکتے, یہ تعلیم جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے, مسائل پوچھتے رہتے تھے. یہ مولانا کی انتہائی تواضع ان کے ساتھ کی بات, کوئی غلطی نہ ہو جائے. اب مشہور یہی نہیں کہ وہ دعا کب پڑھنی جائے, صبح پڑھی جائے, تو ایسا پوچھتے ہیں کیا ظہر اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ظہر بھی جا رہے ہیں, کیا وہ تو دعا ہے. اللہ مجھے فی قلبی نوروں فی دمی نوروں شاعری نوروں ہے کہ نہیں, فی آدمی نوروں وہ جالمی نور, آخر میں یہ کہ ہم کو نور ہی بنا دیے, معلوم ہے کہ نور مطلوب ہے. تبھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کو طلب کرنا معلوم ہوا یہ مطلوب ہے. ہم لوگ تو نور بس یہی طلب کیے ہیں, ایک بلب لگا لو 100 بجائے 200 لگا 400 لگا, یہی نور ہے, پریشان ہے نور, یہ نور کیا ہے؟ ابھی ہو گیا قدم. اس نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا, کوئی حکومت بجھا نہیں سکتی, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترسی اتار دے, یہ وہ نشہ نہیں, اس نور کو کوئی بجھانے والا نہیں, بجھا ہی نہیں سکتا, وہ خود مجرم ہو جائے گا تاریخ. بارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واہ مرو سارے, हमको क्या कहा गया, या अयुहन्नास कुलू मीमा फिर अधारे तयमु तबियो खुतवा शैतान शैतान बचा। अल्लाह का शुक्र अदा करो तुमको रोटी मिल गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब शुएब अलैहिस्सलाम के लड़कियों के बकरी को पानी पिला दिया, मशक्कत से मालूम पिलाया, वो नहीं पिला पाए थे, अकेली भी पिलाती थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने पिला दिया पानी, मालूम है बहुत मशहूर वाकया। तो जाके साये में बैठ गए, ये भी एक कुरान कहता है, कहां बैठे साये में, धूप में नहीं बैठे, क्या बहुत मुजाहिद हम धूप में बैठेंगे, ये है उसका मर माथा नहीं लिखा इसको, कि साये में बैठे वो हर पार्षद पढ़ते रहे धूप में, धूप में मालूम हुआ कि बेजा मुजाहदा और रियाजत नहीं करना चाहिए। सैयद साहब को बैठा दिया था, सैयद साहब को शाह अब्दुल कादिर और शाह अब्दुल अजीज साहब के गए थे, तो जहां मुराकबे मुजाहिदे के बैठाया था मोदी पे, वहां धूप आती थी, कहा तुम्हें इसी जगह बैठा, यहां धूप आ रही है भाई। महाराज मूसा अलैहिस्सलाम धूप में नहीं बैठे, वहां का था साय में बैठे, मालूम हुआ कि बेजा मुजाहिदा ना करो। आज जो सूफिया बहुत बदनाम हुए, गलत सूफिया, वो इन्हीं बेजा मुजाहिदा की वजह से उलट दिया, पढ़ी कहा है हदीस में ये मुजाहिदा ने, इसी वजह से इतराजात हुए सूफिया पर, लेकिन वो सही सूफी नहीं थे, गलत थे, माकूस उलट दिया, क्या कहा कहीं है साबित। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कभी कोई रस्सी निकाल लेते ही नहीं जा रहे, उसको भी छुड़ाया गया, अभी कल देखा वाला एक साहबिया थे उनको रस्सी छुड़ा दिया, नहीं पढ़ो ये रस्सी इसी लगा निकाल देगा। तो मालूम हुआ कि धूप में बैठना कोई जरूरी नहीं है मुजाहिदे के लिए, साये में बैठे और भूख लगी थी बहुत तेज, मूसा अलैहिस्सलाम अब जरा सा भूख लगती है आदमी क्या करता है, कहते हैं कि उन लड़कियों से उजरत नहीं माना, बुलाया था हम लोग, नहीं आसान मालूम होता है ना, जहां पानी हो जाए भी लगती है ऐसी बात है। हज़रत अब्दुल्लाह में मुबारक भी एक लाइन में लगे हुए थे, जबकि उनके लिए कितने फिदाई थे, कह देते पानी ले आता हूं, लाइन खूब लगे थे पानी में, और फरमाया कि मैं तो इसी लायक हूं कि लाइन में लगाया जाऊं, दीदी कर सकता है कितने सही। अब इतने मुबारक बहुत बड़े आलिम फाजिल मुहद्दिस सूफी सब कुछ थे, लेकिन लाइन में लगे हुए थे, जैसे अभी मदीने में लाइन में लग जाते हैं रोटी के लिए, लाइन मैं तो इसी लाइन था। बहरहाल वो भी लाइन मुशक्कत से आए मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने कहा ए अल्लाह मुझे रोटी की जरूरत है, मांगा उन्होंने, भूख लगी थी, परेशान थे, इस वजह से लिखा है उसमें कि भूख सबसे ज्यादा अबदियत पैदा करने वाला है, भूख की सिफत सबसे ज्यादा अबदियत को पैदा करने वाली है, भूख जब की आदमी हाथ बढ़ा देता है रोटी के लिए, अब क्या माथा नहीं जब से तजमा किया, अबदियत पैदा करने के लिए भूख, ये भी अल्लाह की नेमत है, वरना हर आदमी फिरौन हो जाता है, ये लिखा हुआ है, भूख ऐसे आदमी ताप जाता है, ये सब कौन सुनाता है आपको, और कहीं यूनिवर्सिटी में यहां मिलेगी ये सब चीज, ये तो यही जो अबदियत जो रुबूबियत के पीछे चलेगा अबदियत लेकर के, उसी को दौलतें भी मिलेंगी, ये उलूम सब अल्लाह ताला के मलकुती इल्म, ये इल्म है, इल्म तो यही है, बाकी सब मालूमात है। याकूब साहब ने कहा ये उलूम नहीं है, ये जो उलूम है जिसको नाम दिया है ये सब मालूमात है, इसको ये कर ये हो जाएगा, इसी ये इसमें मिला ये हो जाएगा, इसमें ये उड़ेगा, बस ये मालूमात, ये तजर्बिया तो और क्या मालूमात है, इल्म नहीं है, इल्म तो वो है जो अल्लाह की तरफ मिलता है, अल इल्म नूर, इल्म एक नूर है जो अल्लाह ताला खुद से इस कल में डालते हैं, ये वो इल्म है, इमाम मालिक का कल है, अल इल्म नूर, इल्म नूर है जो अल्लाह ताला लोग मोमिनीन के कुलूब में डालते हैं, वो इल्म असल इल्म किताब सुन्नत है, मौलाना इल्म है ये, वो मालूमात है, ये इल्म है, قال من لا اله الا اللہ. دیکھیں آیا کہ علم آیا ہے. آپ جانیے کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. علم یہ ہے, اللہ کو اللہ سمجھنا, اس کو معبود ماننا, ایک ماننا, یہ علم ہے. اور جتنے علوم دنیا کے ہیں یہ سب اسی علم کے تابع ہیں. اگر تابع ہیں تو مقبول ہے, ورنہ نامقبول, مردود, کوئی اس کا درجہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اللہم علم. علم ایسی چیز ہے کہ رسول کو, جبکہ تمام انبیاء کے برابر علم لیا گیا تھا حضور کو, کیوں دیا گیا کہ نہیں, جب بھی کہا جا رہا ہے قل رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم کو بڑھا دیجیے. کوئی چیز ہے ایسی جس کے طلب کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے, اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے, قل رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم کو بڑھا دیجیے. معلوم ہوا کہ یہ علم, نبی بھی محتاج ہے اس علم کے طلب کا. ہمارا شمار کیا ہے تو وہاں معلوم ہوگا کیا علم. لا یلہمہ الا السعداء, اس کا الہام سعداء ہی نیک وقت ہی رکے جاتے, حدیث ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, لوگوں کو کہا گیا کہ نافرمانیاں نہ کرو کھا پی کر کے. بہرحال فلاح یہی ہے, فلاح پر بات ہو رہی ہے کہ رزق بلا مشقت کے مل جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اعمال اخلاص سے ہونے لگے. تیسری چیز دنیا و آخرت دونوں بن گئی, کسی کو کھانا مل جائے, صحت مل جائے, اور اعمال کی توفیق ہو جائے, اب اس سے بڑھ کے کوئی نعمت ہے. ان دونوں سے اس کی دنیا مل گئی اور اس سے اس کی مال, معاش اور مال, اسی کو فلاح کہتے ہیں. بچا فلاح بہت بڑی نعمت ہے. اس میں مجھے یاد آ گیا تھا فلاح پر, قد قد افلاح من تزکا, فلاح پائی اس نے ترقی کیا. جو فلاح کے معنی کوئی آئے تھے ہم لیے رہتے ہیں نا, جو آپ لیے رہتے ہیں کیا دیکھتے ہیں اس میں موبائل دیتے لیے ہی موبائل, فوراً انہوں نے فلاح کے معنی دکھا دیا, اس میں لکھا ہوا تھا اگر ہے تو وہی میں نے دیکھا. میں اصل کتاب میں دیکھوں کیا ہے تو فلاح کے معنی بہت عمدہ لکھا ہوا تھا, ابھی دیکھ لیا میں نے. فلاح کہیے نا, فلاح دو قسم کی ہے, کیا ڈالو دیر ہو جائے گی, پھر کل بیان کریں گے. وذلک الزرمان, فلاح کی دو قسم ہے. فلاح بولتے بھی ہیں سلاح فلاح, آپ کی تعریف کر دیا میں نے نا, سانس بلا مشقت کے آ جائے, اور اس کا مطلب جس کے بلا مشقت کے ملے, اور اعمال اخلاص, یہ آپ کی تعریف. وہ کسی نے کیا سیدہ رفائی نے کیا, یہ کہ اسی کتاب ہی ہے لغات القرآن, مفتی نے لغات القرآن بیان کیا ہے. وذلک الزرمان دو قسم ہے, اب دنیوی و اخروی, فلاح دنیوی بھی ہے اخروی بھی ہے. فل دنیوی الظفر بالسعادات التي تطیب بها حیات الدنیا, دنیوی فلاح یہ ہے کہ اس کو سعادات مل جائے, کہ دنیا میں اس کو چین مل جائے. دیکھ کے الظفر بالسعادات التي تطیب بها حیات الدنیا, دنیا کی خوشگوار پہلی ہے, دنیا میں اس کو خوش عیشی مل جائے, اس میں صحت آ گئی کہ نہیں, روزی کی فراخی بھی آ گئی کہ نہیں, عزت بھی آ گئی, سب آ گئی, یہ ہے فلاح. بالسعادات التي تطیب بها حیات الدنیا والبقاء والغنى والعز, وہ کیا ہے باقی صحت ملے, یہ دنیاوی سعادت یہ کہ صحت ملے, والغنى اور غنا بھی ملے, مالداری کہیے گا, اور عزت بھی ملی. یہ تین چیزیں دنیاوی فلاح میں تین چیزیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ حیات ملے اس کو, اور اس کے ساتھ غنا بھی ملے لوگوں سے, عز اور عزت بھی ملے. درخلا کہ فلاح کے معنی کچھ اچھا معلوم مانگنے میں بھی, آپ کی تعریف آپ کی ये तो नहीं हजरत, वो तो हजरत सुनाते ही जाते थे, बोला और सुनाते रहते थे, या फिर भाई आपको मालूम नहीं होगी ये है। वैया हो कसर शायर कहते हैं अफलह, अफलह ये शेर का है, फला आदमी अफलह का मतलब यह है कि बहुत सी चीजें जो लिखी गई है वो सब चीजें बना दी हासिल हो जाए उसी को फलाह कहते हैं। शेर फौरन आसान ले आए हैं, एक फलाह उखरवी है, ये तो फलाह दुनियावी है, सेहत मिल जाए, रोजी आसानी से मिल जाए, इज्जत भी रहे, एक बात दुनियावी। और उखरवी कौन है, जारिक अरबत अशिया बकाउन बिना फनाए, बगैर फना के बका, यहां जो कुछ भी है बाकी नहीं है, फना होगी वहां फराह की ऐसी चीज मिल जाए जो फराह होने वाली ना हो, वो आकृति में होगी। वह गलन बिना फकरे, यहां कितने ही मालदार हो, फकरा फकीर हो जाता कि नहीं, कितने ही वो बका नहीं है, फराह मरता है, कितने बड़े तो खत्म हो गए, कितने उलमा खत्म हो गए, कितने लीदार खत्म हैं, कितने वा कर होगा हुए कि नहीं। बकाउन बिना फनाए, बका है फना के बगैर, वो गनन बिना फकरी, और गना है बिना फकर, वलकुम फीहा माता सही हम खुशुकुम वलकुम फीहा माता दरून नजरम में गफूर नहीं। जो खाओ पियो कोई खत्म होने वाली चीज नहीं, ये नहीं कि आम का मौसम खत्म हो गया आम नहीं मिलेगा, अरे आप कहा बेचारी मिलेगा, अब कहा मुझे कहा जाता नहीं वहां सब नहीं, ये लगड़ा नहीं लगड़ा, ये लगड़ा उजर है वहां दायमी दायमी नेमत। गरम बिला फकरी व इज्जुल बिला जिल्लिन, क्या उम्दा है इज्जत बगैर जिल्लत के, यहां तो जिल्लत भी है। हुजूर फरमा दे अल्लाह में असर होकर जलील, अल्लाह में इन जलील फैजली, यहां हम जलील को इज्जत दी दी है, अल्लाह में इन्हीं फकीर फर्ज को हम फकर फाका में हमको रोजी दीजिए, यह तो है वहां ऐसा नहीं होगा। इज्जत वह इल्म बिला जहल, ये भी मालूम है ऐसा इल्म होगा जिसके अंदर जहल नहीं होगा, यहाँ की इल्म जहल ये मैं कह रहा था ना, मालूम ऐसा इल्म है जो जहल को लिए हुए है, यहाँ के उलूम ऐसे ही है सिवा किताब सुन्नत के उलूम के, उसमें जहल नहीं है। हजरत हमारे इसे कैसे कुरान कैसे कहते हैं, क्या ये समझोगे तो जाहिल रह जाओगे, बेवकूफ रहोगे, ये इल्म है, इस इल्म से अक्ल भी मिलती है और फहम भी मिलती है। अल्लाह ताला हम सब लोगों की तौफीक दे। इल्म बिला जहलिन, ये इल्म जो है ये भी कहते थे कि जरूरी नहीं है कि देवबंद जाके फारिग हो तभी है, नहीं, ये अल्लाह ताला का इल्म है, जो अल्लाह की तरफ रुजू होता है अल्लाह इस इल्म से नवाज देता है। इसको बहुत बहस करते थे, मुझे याद ये सर अंजाम जाहिल जहन्नम वत पर करते थे, बाल ने कहा नहीं ये जाहिल मुराद नहीं है, वो जाहिल जो अल्लाह रसूल से जाहिल है, अगर कोई ये इल्म नहीं पढ़ा हुआ है ये इल्म मगर अल्लाह से डरता है, इल्म के लिए अल्लाह से डरना काफी है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का कौल है, इल्म के लिए अल्लाह से खौफ ये काफी है, अगर कोई डरता है अल्लाह से उसको असली इल्म हासिल हो गया। अल्लाह ये नहीं पूछेगा कौन सा इल्म लेके आया तू, वही जुन इल्म बिला जहनी, देखने से ये फायदा होता ना, मैं कहते ही याद करता याद होता कभी नहीं याद होता, मुफ्त राग एक साथ मांग रहे थे इस किताब, मैं ये नहीं दूंगा किताब, मैं नहीं दूंगा, पुरानी थी अरे पुरानी, मैंने कहा मुझको भी जरूरत है नई किताब, नई किताब एक से एक किताब है, बोले दार का पीर है ला ऐश ला ऐश आखर, इसी वजह से कहा गया है कि ऐश तो आखरत का ऐश जिसकी वहां जिंदगी बन गई, सही माने वही जिंदगी, अल्लाह हम सब लोग चार जिंदगी है मुझे। आयश तो बस जिंदगी, हुजूर ने फरमाया हदीस के टुकड़ा है, ये हदीस ला आयश ला आयशुला करा, हाँ आप पढ़ गए थे हुजूर ऐसे सोए थे ऐसे गद्दार थोड़ी ना, میں کہتا رہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدڑی تھی, اس کو دوہرا کے بچھا دیا حضرت عائشہ نے. یہ حال ہے, میں اس پہ نہیں سوں گا, میرے عبادت میں اس سے کچھ فرق پڑ گیا. ہے نا, الفاظ ہے, دیکھ لیجیے گا اس کو, کہیں کوئی نیند آنے لگی. نیند اسی مجھے ہے کہ سکون ملتا ہے تو نیند آتی. حضرت شاہ صلی اللہ صاحب کہتے ہیں جب سونے لگتا تھا کہتے اس پر سکینہ نازل ہو رہا ہے. بہت کہتے تھے, بڑے بڑے لوگ رہتے تھے, اب جیسے اب ان کو نیند آنے لگی. بہت بڑے بڑے لوگ سامنے سکینہ نازل ہو رہا ہے ان پر. یہ نہیں کہ سو نہیں, یہ نہیں کہا بھائی, اب ایسا مضمون ہے کہ سکینہ نازل آئے. لا عیش الا عیش الآخرۃ, یہ ہم لوگ کو سمجھنے کی بات ہے. یہ اللہ تعالی فضل ہے کہ یہاں ایسی بیان ہونا ہی چاہیے خانقاہ میں, تاکہ یہاں کے عیش میں وہاں کے عیش میں فرق معلوم ہو جائے, یہاں کے علم میں وہاں کے علم میں فرق معلوم ہو جائے. لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, ایسی نعمتیں ہیں جس کو آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں, کانوں نے سنا بھی نہیں. ولا خطر على قلب بشر, لا عین رأت ولا سمع ولا خطر على قلب بشر. یہ بھی لکھا, اس کے بعد یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آنکھوں سے کے لیے ایسی خوبصورت چیزیں ہوں گی, خوبصورت مطلب خالی عورتیں ہی نہ کہیے, ایسی چیزیں ہوں گی, درد بھی عجیب دریا ہوں گے اس کے سہن میں, اس کے ساحل پر سونے اور چاندی کے زمرد کے سب دیکھ وغیرہ. یہاں بھی لگا رہتا نا, کہیں جائیے احمد آباد وغیرہ میں ایسے ایسے گھاٹ بنے ہوئے ہیں, دیکھو حیرت ہو جائے. یہ بیچارے رات کو دکھائے تھے ہم کو, ان کے انتقال ہوا ایسی اس میں, اللہ تعالیٰ ان کے مفر فرما, انہوں نے دیکھا ہے احمد آباد میں بہت دور تک بنایا ہے ندی. بہرحال ولا خطرہ کا بھی بشر مطلب یہ ہے, ایک تو مطلب وہی ہے آنکھ, ولا خطرہ کہتے ایسے علوم آئیں گے جو دنیا میں علوم نہیں آئیں گے. چاہتا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں ایسے الفاظ سے کروں گا جو دنیا میں نہیں کر سکا تھا. یہ سب آنے والا ہے مجھے, فریق فی جنت فریق فی سعید, ایک فریق جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنتیوں والے فریق میں بنا دیں. اللہ تعالیٰ اس سب کے لیے دنیا میں مجھا کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے, پریشانیاں بھی ہیں الجھنے بھی ہیں. اگر یہ الجھنیں وہاں کے الجھنوں کو دور کرنے والی ہوں تو بہترین تھوڑا ہے, لے لو. سب چیز اس طرح اللہ نے خرید لیا ہماری جانوں کو, اس طرح مومن بیمو والے لکھا ہوا ہے کہ دو جماعت ہو گئی کہ اللہ نے ہماری چیز خرید لیا. ایک جماعت یہ ہے اللہ نے ہماری چیز ایسی ہوئی کہ اللہ نے خرید لیا, جس پر شکر ادا کیا ہے تو ان کو سفید رنگ دیا جائے گا چاندی والا. اور اسی میں سے بعض وہ جماعت ہیں جس کو دیکھ کر وہ تو خوش ہوئے تھے تو ان کو زیک دیا گیا خوشی, اور بعض وہ ہیں کہ شرمندہ ہوئے کہ ہماری کیا نعمت ہے اللہ نے خرید لیا. وہاں تو یہ ہے کہ خرید لیا اللہ نے, خوش ہو گئے, اور وہ لوگ شرمندہ ہو گئے ہیں. کسے لکھا ہے؟ اسی میں کتاب میں ہے, یہ علم خاص ہے. وہ دیکھ کر کے کہ اللہ نے ہماری چیز خرید لیا تو کیا اللہ تعالیٰ نے خوشی ہوئی ان کو, تو خوشی میں چہرہ دمکتا ہے نا سفید, تو ان کو چاندی دی جائے گی فری آدمی بات. اور جو لوگ شرمندہ ہو گئے تو شرمندگی میں کیا ہوتا ہے, چہرہ پیلا ہو جاتا ہے تو ان کو سونا دیا جائے گا, ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے. چنانچہ جنت کی ہر وہ چیز جو سفید ہوگی وہ پہلے درجے کو دی جائے گی, اور جنت کی ہر وہ چیز جو پیلی ہوئی سونے کی وہ ان کو دی جائے گی. سنا کبھی منو سنا یہ بات تھانوی نے کہا اللہ تعالیٰ, یہ جنت ہے مجھے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو جنت کے خوبیوں کو بیان کرو. کون سننے والا ہے؟ کہتے سر سے جنت مانتے ہی نہیں. سرکار نے جنت و نار مخلوقتان, جنت سب مخلوق پیدا ہے, موہمات موہمات نہیں ہے, موہوم نہیں ہے, متحقق ہے, موجود ہے, مخلوق ہے. لا ولذلك قيل لا عيش الا عيش الاخره, وقال تعالى وان الدار الاخره هي الحيوان. دیکھیے آگے لغت ہے نا کہ دار آخرت کیا, حیوان حیات والی ہے, وہاں موت نہیں ہے. موت کو ذبح کرنے کے اللہ تعالیٰ دکھایا جائے گا موت ذبح کر جو کچھ ہے جنت میں ابد الآباد تک رہو جنت میں, جب رہ نہیں ہے تم کو اللہ ہم سب لوگوں کو جنتی بنا دے. اسی لیے سب دور دھوپ ہے مولانا, اگر یہ ذہن میں نہیں تو کچھ نہیں. کیا جنت دوزخ اسی بنا پہ آیا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا حجت اللہ البالغہ میں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی آیات نازل فرمائی اور دوزخ کی آیات نازل فرمائی تاکہ جنت کی آیات سے امید پیدا ہو جائے تاکہ عمل کرنے لگے, اور دوزخ کی آیات سے خوف پیدا ہو جائے تاکہ یہ بدعمالیوں سے بچے. لا عائش اللہ تم بھی کرو گے تبھی ملے گا جنت اور دوزخ, مہمات نہیں ہے. کتنے دہریا ہو گئے بھائی تم کو, اب آگے والی خبر کیا معلوم کہ تم جیل میں نہیں معلوم تو وہ بھی تم کہ نہیں معلوم, ویسے ہی کر دو مانو لیکن ہم کو معلوم ہے ہم نے دیکھا نہیں. اب جیسے شہر کا نام آتا ہے سب لوگ گئے وہاں لندن کے شہر گئے ہیں نہیں معلوم کہ لندن ہے, اخبار میں آ رہا ہے لندن کے لوگ وہاں بات ہو رہی ہے, مانتے کو نہیں. کناڈا میں ایسے ایسے ہے یہاں چھ مہینہ دن چھ مہینہ رات رہتی ہے, وہیں وہ لوگ جاگتے ہیں رہتے ہیں, وہ زندگی بسر ہو رہی ہے نہیں. اور اوپر حصے میں ماننا ہے, سب ماننا ہے اس کو ماننے میں. محمد ابن زکریا جو کہے تو ٹھیک, محمد ابن زکریا طبیب تھا, وہ جو کہے یہ اس کا یہ خاصہ ہے, بنفشہ کا یہ خاصہ ہے, ختمی کا یہ تسلیم. لیکن محمد ابن عبداللہ جو کہے تو اس میں اشکال ہے. امام غزالی نے محمد ابن زکریا جو کہہ دے وہ ٹھیک, ختمی کا یہ نفع ہے آپ مانیے, سپشتہ کا یہ نفع ہے, کھانسی جائے گی مانیے, مانتے کہ نہیں. لیکن محمد ابن زکریا کا محمد ابن عبداللہ کہتا ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جس کے برابر کوئی کلمہ نہیں, امن آنے میں تکلیف حبیب اتان اندر رحمان ہے کہ نہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ آتل کرسی کے یہ فوائد ہیں اشکال, اور نیچ کی گولی کھا کر جو اس کو مانتے ہیں چین سے, یہ نیچ کی گولی کھا دیں کیا چین سے کھائے سونے کے لیے یقین ہے, لیکن آیتل کرسی پڑھ کر بھی چین سے سو سکتے ہو نعمت ہم المفلحون. اب لکھتے ہی چلے گئے مول صاحب, اللہ تعالیٰ کے جو حزب ہے وہی مفلح ہے, سفلا پانے والے ہیں. ان حزب اللہ ہے ہم المفلح, یہی ہے نا بھائی, ان حزب اللہ قد افلح من تزکا, آ گئی ہے جو سننے والا تھا کل, قد افلح من تزکا, فلاح پائے اس نے جسے نفس کا تزکیہ کیا, جس کا نفس پاک صاف ہو فلاح پائے گا. اسپتال میں فلاح نہیں ملے گی, ہاں حالات ہیں, فلاح کس کو فلاح, یہ بیماری کسی کو چھوڑتی ہے؟ نہ فلاح وہ اسپتال کو نہیں چھوڑتی, نہ بنگلوں کو چھوڑتی ہے, نہ شہروں کو چھوڑتی ہے, پہاڑوں کو چھوڑتی ہے, ہر جگہ ہے کہ نہیں. قد افلح من تزکا, فلاح پائے اسے جس نے نفس کا تزکیہ کیا. قد افلح من زکاہا, سب جمع کر دیا, یہ جتنا ہے سب جمع کر دیا. قد افلح المومنون, قد افلح المومنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, قد افلح المومنون الذين في صلاتهم. میں کہتا ہوں کہ صلات کے حکم کے ساتھ خشوع کا بھی حکم کرو, تعلیم دو, سنت کے مطابق نماز پڑھو. پر آپ آئے اسے جیسے نماز میں خوش ہوئے, یہ ہے کہ نہیں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, متکن نماز نہیں ہے بلکہ خوشوع اختیار کرنے والے وہ فلاح پانے والے ہیں. اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ نہیں خوشوع والی نماز پڑھیں. افلح المؤمنون, اللہ ہم لوگوں کے نمازوں میں بھی جان ڈال دے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض ولا طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم ہے آیت بارا شمس. قد افلح المؤمنون لعلکم تفلحون, فلاح پر جتنی اب آیتیں ہیں الفاظ ہیں وہ سب کو جمع کریے, مفردات راغب اس کو کہتے ہیں. انہ لا یفلح الکافرون اولئک هم المفلحون قد افلح المؤمنون من استعلا, ہے نا یوم قد افلح اليوم من استعلا, یہی شاید ہے. فَيَسِيُوا أَنْهُمْ قَسَدُوا فَلَا دُنِبِي وَهُوَ الْأَقْرَبُ, یہاں سب کیا ہے جنہوں نے فلاح دنیا ان کو دے دیا. وَسُمِّيَ السُّوَدْ فَلَا يُقَالِ إِنُّهُ سُوَ مِذَارِ لِقَوْمِ إِنْدُهُ حَيٌّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ وَقَوْلٌ فِي الْأَذَانِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ عَلَى الظَّفَرِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ بِسْرَاحِ. کہا حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ, یہ ہے کہ آؤ نماز پر جس کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے آ جاؤ نماز میں مل جائے گی. بہت عمدہ یہ کہہ دیں گے اب یہ ہے اے اللہ ظفر الذی جعلہ اللہ لہ بالصلاۃ, اس کامیابی کی طرح آ جاؤ جس کا اللہ نے وعدہ کیا نماز پر. واہ وسم یا سہول الفلاح حی علی الصلاۃ اے اللہ ظفر الذی جعلہ اللہ لہ بالصلاۃ وعلی ھذا قول حتی قبلہ ان یقول الفلاح, یہاں تک ہم ڈرے کہ فوت ہو جائے گی مجھے فرا کہیں اور کیا ہے. اے ظفر الذی جعلہ اللہ بے سراتی اتما سب یہ چلے گیا ہے اب فرق بہرحال اس دیکھنے سے فائدہ ہوا نا, اگر اسپتال آتا کہ کون نکالے گا تو نہ ہوتا برائے جو دن کی مزید چاہیے فلاح دینی عزت اس میں بھی ہے. سب چیزیں فلاح کے معنی معلوم ہو گیا, دنیاوی بھی ہے اور دینی بھی ہے, دنیاوی فلاح اطمینان ان شاء اللہ اور آخرت کی کامیابی کیا. لا عیش الا شکر, اس کے اندر فلاح نہیں ہے, جو عیش مل گیا مل گیا. قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتهم, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت ملا وہ کامیاب ہو گیا. فمن زحزح عن النار, ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا کہ اس کا تو وعدہ کرو کہ مجھ کو فلاح مل جائے گی آخرت میں, تب چلوں حکومت کرو, میں حکومت پہ لات مارتا ہوں. جو وہاں کی نعمت سے محروم کر دے وہ حکومت کیا ہے, سلطنت کیا ہے, وہ تو خزانہ ہے. سیدہ رفائی فرماتے ہیں جوانوں سے, اے جوانوں تم ان کوڑیوں کو لے کر کے ان سنگریزوں کو لے کر کے ان جواہرات سے کیسے استغنا برت رہے ہو. جوانوں کو خطاب کیا, اے جوانوں سنگریزوں کو لے کے کوڑی سنگریزوں کو لے کر کے تم جواہرات سے کیسے استغنا برت رہے ہو. جوانوں کو خطاب کیا, اپنی جوانی کو کہاں میں جا رہے ہو, کہاں ضائع کر رہے ہو. بھائی معمولی آدمی ہے, ان کے یہاں نکل گیا تھا اردو صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی ایک علم ہے مطلب. یہ علم دین ہے, علم آخرت ہے. اس وجہ سے جو لوگ آخرت کی بات, علماء آخرت کو کہا جاتا ہے, جو بات نہیں کرتے علماء ہیں لیکن علماء دنیا ہے. علماء آخرت وہی ہیں جو اس کی طرح متوجہ کرے آخرت کی طرح. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, دعا کے لیے اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل, يا الله تیرا شکر ہے آج مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بیان کرنا ہے. مستقیم حافظ مستقیم کے لیے بے لحاظ اس کے دعا فرما دے بے لحاظ. اللهم اس لوگوں کو بھی آ جائے گا. دیوار اپنا دیا نہیں ہے. اللہ ربنا آتنا فی دنیا حسنہ وفی آخرت حسنہ وقنا عذاب النار. وہ جامع دعا ربنا آتنا فی دنیا حسنہ فی آخرت حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ اپنے دوستوں کی جتنی بھی حاجات ہوں اللہ ان کو پوری فرما دے, اور جس کی جس کی جو بھی پریشانیاں اوجھنے ہوں اللہ ان کو دور فرما دے اپنے فضل و کرم سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں آپ کو وسیلے سے دعا دیتا ہوں, یا اللہ ان دعاؤں کو, ان معوضات کو, جن جن چیزوں سے ہم نے پناہ مانگی ہے اللہ ان سے پناہ دیجیے. جو دعائیں جس چیز کی مانگی ہیں اللہ ان سے منوا دے, مشرف فرما دے. اللہ کی ذات غنی ہے, وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کی جانتا ہے کہ ہماری تمام جتنی پریشانیاں ہیں, جو اس وقت انفرادی بھی پریشانیاں ہیں, اجتماعی بھی پریشانیاں ہیں, دینی بھی پریشانیاں ہیں, دنیاوی بھی پریشانیاں ہیں, جسمانی بھی پریشانیاں ہیں, روحانی بھی پریشانیاں ہیں. یا اللہ تمام پریشانیوں سے ہم سب کو نجات دے, اور جتنی یہ نعمتیں ہیں دینی علمی, ان تمام نعمتوں سے ہم تو مشرف فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام اولیاء اعظام, علماء کرام جو ایسی کتابیں لکھے گئے ہیں, ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر مرحمت فرمائے, اور اپنے دربار میں ان کو نعمتوں سے عزتوں سے سرفراز فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.